الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. مسلمانان باندي ده الله رب العزت دير بحدا احسانات او باغي طولو كي اول احسان او اعلى احسان دا دې چې دی له هدایت په مسله کې اختیار ورکړی دی. هلته زول د صحت او د مرض په اړه کې وته پورا هدایت کړی دی چې وزنان له خپل خواخوا باندې خپل فکر او سوچ باندې لا رباسا دې کې تا ته اختیار دی. واه اختیار داسې دی چې هغه د عقل سره تړلې شوی دی بند په بند باندې. ځکه چې عقل ور سره مرګرتیا او نکی نو هغه لیونی ناغی له خو څه فایده حاصل نه شوه. هغې ته هم اختیارات ته کار څه کوي که په ګټه یې چکو لګو. لیکن هغې سره دا یقین نشته دی چې پیدا به حاصل شي. نو کله چې دین د طرف نه هم د الله طرف نه هم پیغمبر د طرف نه هم اجازت حاصلی بنده تکن او عقل ورسره هم استعمالی، دا ډیر لوی احسان دی. د دې ډول مثال بس دنیا کې داسې دی چې الله رب العزت یو خوځ خیمه، یو الله خدای، انور چې څومره مخلوق دی ناغی کی اوال نقصان دے. تکا قرآن ہمیشہ چی دلیل پیش کئی دلہ دا وحدانیت ندا بکڈیر ہوئی چی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اگر قادر ذات تے چیزانی یوازی پریخے دے و مخلوق کے ٹول جوڑے کڑے دے اگر یوازی نو شیکنی نو شرمخ با امات کی. قرآن کی مراغلی و حدیث کی ان شذ شذ فی النار سوکی دل تزان لے شنو عبال تا ہم زان لے بیا نا دنیا کے اللہ جون او زندگی دے مسلمان دے تنظیم جوڑا کرے دا جو سنگے دی کی تنظیم جوڑ کرے دا نا دقا سی ہے ولد دینم تنظیم جوڑ کرے چی ورے یوان دے عقل پس با ہم نزی یوان دے دین پس با ہم نزی بلی کدھا دینی اوکار دے کچھ اس تا عقل پی کار نکی نا اللہ تاما نکی دے دینا چی مکاو چرتا پس آمیری با پیخشی اس تا عقل پی اوشے کی کار نکی نو تختتی نا د دوار الله په دین کې مقام ورکړل دي چې واحد الله طرف نه راغلی دا بل عقل دې انسان دې چل دل یو قیمتي جوهر ورکړل دي چې په دې سره د دنیا په زندګۍ کې ځان د ډیرو مزرات نه مصائبنا مشکلاتنا بچکولی شی او پا دی عقل سر انسان زان لپ دنیا کی دیر محاسن او دیر منافع او دیر مراتب جمع کولی شی دی باندی خاص کر صورت یوسف لگی دلو چغی کی دا عقل ډیر محاسن بیان کړی ښا کله چې الله مسلمان لا دا اختیار ورکړی دی چې زما هدایت ته تم پرات دي خپل هدایت ته تم پرات دي عقل دې تجربه ده د دنیا کنه نو اختیار مې درکړی دی خو ډیر سوچ او فکر کوا عقل نوم کار اخلا نو ذ وحی نوم کار اخلا ذ دین نوم کار اخلا چې قران او سنت و تویل شي نو نور تاسو ته اختیار دی بس تی کی زتا ته سو پابند نه کوما ځکه هر څه چې دینه په قران کې دی چې ذاتا سره لاس کی تدی پرانا کے روانے ننبا غلطے گے نبا رسوا کی گے دنیا و خیرت کے دی پس ازا حکم سیدونے چیزے انسان پہ اختیار کی ندی آتنا اللہ آغستی دی ناغی کے بدے زن کانٹرول ساتھی د دایره نو بار نزی د حد نو بار نزی پابندی وکي پاوي کې ځکه ازله الله غي اختیارات ندي ورکړي ها اجي چا دا غي نخ پاړول دا او دایره نو بار وته د نو تباشي وی او لاک شي وی تل رب ول عزت وي ما تم نه کړی وی چې دا کارونه مکا هغه کې تا ته اجازه نشته اختیار نشته عین وزن ساتي که خلق تا تډیر وي او ظاهر کې ستا خیر خوایي او همدردی لټي ونا دامین وزان ساتی اللہ رب العزت وی چماتی نو نکڑے بس دا کارو نو نکے چمات اجازت کردے نو پاگی کستا اختیار دے اوام دیر لوے دائرہ دخوا او اختیارات تی مسلمان تا حاصل دی کده ځان د خپل ځان راهنمایي د خپل ځان اصلاح کوي نو په قران سره هم کول شي په سنت سره هم کول شي دیو حق پرستنا ځان په کول شي معلومات حاصلول شي اغه کې او تدام اختیارات ورکړی دي چې پنځل سو کال پورې ته مکلف نه یې نو په دې کې ستانه الله د مانزه تپوس نه کوي د روزي تپوس نه کوي د حرامو او حلالو تپوس نه کوي دې کې چې 400 کلنو مرفوع القلم تو او یو دو مرګری ستانور دی چری باندې الله پابندین نه دی اخی او تعالی خو حد مقرر کړی چې پنځل سو کال پورې کتا زادی کینو الله ورپسې لیکل نه کوي چې نا بالغ دی ماشوم دی وړو کې دی هغه نور چې زندګی د پاره حد نشتا انایمو چوده دینو پاگه بانده ده دین سو تکلیف نشتا اگه تا دمانزه امر نده متوجه دروجه و تا نده متوجه سمره چه عبادات تی نا اگه دو دو بانده نوچت شوی دی سو بوری چه ویخ شوی نی پدغه الله نن سي چې ګوره ته پرونو د شوي او نن پاتې دي پنځه منځونه نه نه نه چله پنن سي نو توله سره زور نه ورکای ته هم مرفوع القلم دي اځه مجنون دي چې توازن خرابي نه هو بچا دي داغه نه خدای باندې تاسو نشته از نو سر نشته نو دا خواه خلق دے چاگی پا خپل فیدا و نقصان نپوئی گی نو کاغی لے اختیار ورکن اسے چل باوکی ذکر اللہ رب العزت تین خپل حکم اجت کردے خواه نو انسان تا پا دی دنیا کی دا خپل اصلاح لخپل راهنمای لخپل ځان د ژوند او د سہولت ذولار جوړ کړی دی چې او تاسو دین لار وای بل ته دنیا لار وای او دې دوالو کې صحت او مرض شتا د دین په لار کې هم صحت شتا دی او مرض هم پکې شتا دی نو ویلی دی چه کلتا تب دینی بیماری رالا روحانی بیماری رالا نو دا قرآن و سنت تی دیکھ علاج دے دا گورنمنٹ سرا منظور شدہ و رجسٹر شدہ دی بلکل دین علاج کوا د دین د هدایت په باب کیو لار معلومولو کې او خپل ځان د هلاکت نه بچ کولو کې قران او سنت زموږ راهنمایي کوي. زموږ بل چا تاجت نشتا. او بل دنیا صحت ته چره ته جسمانی صحت او مرض وای ناغی کم دقا سے اللہ رب العزت اجازت کرے دے دا حدیث سمرہ کتابوں نے راوستے او کتابوں نے لاسکے چے کہ یو کلینک تزی نم پی بر لکلی چما وزع اللہ داءن الا وزع لها دوان مختلف الفاظ دیکن ما خلق اللہ داءن إلا خلق لها دوان ما نزل الله دان إلا نزل لها دوان الله داسي او مرض نه پیدا کړي چې دغه لپاره علاج نه پیدا کړي نه علاج کاوه تاسو اختیار دی د دې خپل جسم د صحت لپاره علاج کاوه که علاج دیونه کو او تاوی چی عرب نشم کولے دا اللہ دا حکم خلاف ورزی دی اکڑا خودکشی دی اکڑا دی که اللہ تا تا دمر و سات در کڑے دے چی بیل فرد تو اوگشی او دا لوگ استا دی حد تورسی دمر بیماری تی جونشی چی دا غین استا موت رازی رازی کنا نو قرآن سمر زایتا تویلی چی الا مزدوررتم الیهیم الا مزدوررتم الیهیم اللہوی دام حرام کلی دام حرام کلی ہاں خو چرتا باندې داس واخراغه چې دې ته محتاج شوي بل دوايي نشته دې بل علاج نشته دې د موت نه ز بچ کې دو مگر دغه مردار دا غوخه د خنزیر دا وینه دا فمانه ز ترن فی مخمصتن غیر متجانف لاسم فلا اسم علی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ سوک چی محتاج شو پا لوگا کی فراک تا او بل سن پیدا کی گی حلال شے مگر دغا مرداری دی نو اللہ وی اجازت تے علاجو کا دمستا علاج دی مفسرین و سر لکلی دی چکه یو سره داسي چې هغه دغه حالت ته مخمسي تور رسیدو او څه شی بل نشته دی په حلالو کې مګر دغه مرداري دي او ځان کلک کوچنا هر څه چی کیږي زه مردار خورم وای دا مرداري نه نشته لپاره دا خو الله ستاسو لپاره په دې وخت کې حلال کړی دا الله شان دی دیر مثالونی دا دید پارخا نو دا دا خنزیر وخا او دا مردارا او دا وینا استا دا پارا پا دی وقت که دا سی دی لکه دا گرده و دا پیسا و دا غواغ وخا پاک سی دون دی تو یہ بات تی نو سنگه چی او سره دا پاک خوراک نا زان منع کی نخوری او مرشی دا لوگی نا نو دا خودکشی اکلا دی بجانم تا دی نو دغا سی که پا دغا وقت که دی سی دو نو انکارو کن دو خودکوشی اکلا ولی اللہ اجازت کرده کنا استاز صحت تا پار اللہ دمر خیال ساته لده تا بس دس زیان خیالو ساته کنا لکه خلق دبازو دبازو سخو لکه دمولانو دیر صفت کی ای پلانه مولی سیب دزان دیر خیال ساتی نو اگورا دا تا دی روغ موٹوینی چې بدن کې هیڅ قسم لچوک اس نشته، نه په سترګو کې، نه په غوږونو کې، نه په غاښونو کې، او نه په نو ته چې دا دې ځان خیال ساتي بدبخت دا خو الله ساتي ټیک نه، خیال ساتل خو خو له خپل ځان الله رب العزت وي ته خپل ځان خیال نشي ساتلی، څومره چې زه ستا خیال ساتم چې هغه مردارم هم دله حلال کړه او جائز کړه په داسې وخت کې چې د مرګ نه بچ شي، دومره اجازت الله کړی دا دینی اجازت ته، دا الهی اجازت ته چې انسان لیکړی د دې جسمانی صحت ته پار هنو د دوایې اجازت به نه کړي چې کوم راغلی دي، راغلی دي په دین کې کنه، او د پیغمبران نه راغلی، صحابه کرام نه راغلی چې هغه علاج نه کړی دي، ټیک ده چې هغه وخت کې بعد علاج او د دوای شرح ډیره مختصره و، څو رسیدونه خو نو چې بوتل دي او توبه تو کې دي او تیلې ډکې دي او لکه سیدونه خو الله پاک خیر او برکت اچولې وکړه، هغه د هغه زمانه علاج و چې د نبی علیہ السلام تندې زخمی شو په جهاد کې او احد کې وینه نه ودرېده، حضرت علی بیا بیا رومال و خو وینه نه ودرېده، حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ولګي ځانو چټایې اوس وځو رضا غیره پکې خو د نبی نه ودرېده، ما خلق الله ودان داغه وخت داغه علاج ډیر بهتر علاج، ولی چې مطلب دا چې مرض په سره لري شي نو هغه علاج کامیابی کړه. نبی علیہ السلام له اوسړه راغی او تپوس یې نو کوم دی بیا درس تپوس د مولا نه کوي، خلک مولا خو بیم بی بی اس نه ده، دا نو کومه مسلې تپوس کوا، حلال او حرام تپوس دی کوا نارالو په ته وی د ما روړ دی او جولاب پی لگی دلی دی او مونږ ډیر ارسو وکړو په جسول ورکو نو بس لکه په ګټه چاله، نبی علیہ السلام ورته وی چې اسقه عسلن غبن ولا ورکا فی شفاء للناس، هغه خوشاله شو لاره نو غبن ولا ورکو نغه نور زیات شو مخکې لا گزار کولا، هغه راغه نبی علیہ السلام ته وی چې هغه خو نور زیات شو غبن سره کمې ونکو، نبی علیہ السلام ورته وی دلش بیا ولا ورکو، اگر بیا راغی یا پیغمبر چې څومره لګوین ورکوما نو دمر په شړ باندې بهیږي او کمې نه کوي، نبی علیہ السلام ورته وی چې کار سي کنا او صدق الله وکذب بطن اخیکا، موږ ستاسو ضرور د گیډې د وجنه د الله خبرانه شو دروغ جن کولې، الله رښتیا ویلی دی استاد ضرور دا گیډه دروغ جن دا علاج دی، دا علاج دی خدا خو ځان له خپل ځار بنده خپل ځان له حال لخه، د دې حدیث کې لکړی هر حدیث کې دومره سماره دومره فواید خو ذهن کم دی، ذاته نه معلومه شو چکل دوائی دوائی ویو پیو سڑی باندیا سر نکی نو پوشا چی دا نقصان دا دوائی نده دا ردی برید نقصان ده دا کس چل لخوا چی بدریم دا لیا ولا ورک گبین نو بیماری لرشوا سڑی روخ شو ادری دو روس تو خلق پاغي باندې ریسرچ کاو داغه زمانه طبيبانو خاص کر ډېر لوی لوی خلق کر، ابن رشد دی، ابن سینا دی، او حرص ابن کلدا دا داغه زمانه طبيبانو ورشتیا کوي هغه وی چې دې کې سچل لیرا چې مونږ د نبی علیہ السلام په دې تبابت نه پويګو تا خو کومنګ نو تا ویل چې بیا ول ورن کې غره چې سوچ کړه دې نه ای په دې رسیدلې چې دا یو سړی چې هیزه او جلاب پیدا کیږي رضا په دې مېده کې کیمو سے فاسده پیدا شي ساجزه دي کنه هر دې کې جراثیم کیمو سے فاسده اچ دا مېده ونی سي کنه نو کار سرازی نو بکئی ہے کسا خوراک رازی ہے نرم خوراک رازی او بکئی ہے بس ولی اگر کی حرارت زیادت تے گرمی پاکی زیادت تے کوئی دا گبین دا دینا ہم زیادت گرم دینا پچکل آگا والا پدریم دا الورکن جوڑ دا دی گبین اگر حرارت پہ غالب شو نا کیمو سے فاسده ختم کرنو سلے روغ موٹ شو مطلب بداو چې دوای شته دی علاج شته دی الله ویل دی فی شفاء للناس پیغمبر ویل دی چې هر مرض له الله علاج پیدا کړی دی نو علاج کوي علاج کوي هسپتالونه جوړ شوی دی څومره ویل وی خرچی کیږي دا بالکل صحیح خبره او چې چا په نصیب کې صحت نو هغه ته صحت نصیب شي مونږه تجربه وکړه ولیکن خبر دی لرا ولم مطلب مدار آمدم بر سر مطلب چې دا خلق ځان غر کوي ځان هلا کوي مونږ په خپکیږي او دی په خپل ځان نه خپکیږي مونږ پیری او دی په خپل ځان نه یریږي مونږ غم جن یو چې ولې جهنم ته دی او دی په روان دی نر ځامن ښا دا زکوا یی چې مونږ ذکر د الله حکمتي اسپیټال تلاړ ورال نو مریضانم اولی دل کنه زمونږه خپل شانتي چیک اپ ته نو چې هر قسم مریض وو کاغه به اکسیډنټ کړو کداغه به ګرده خراب وو کداغه به هپټ تور زیړې وو داغه به نو یی دا سنت وې تارونه پراته وو پنجکه او پرتیوی اخپو تبی نوی الظالمانو دغا ده کم زین رالو دغا علاج اللہ ویلی ده کدا علاج پیغمبر ویلی ده دغا علاج ده پارا سو گورنمنٹ نا منظور شده سو سنت شده ده یا دغا علاج یو اداری سرا رجسٹر شده ده داولی دا سکوه اللہ در عقل نی در کرنی سچی دو دنیا یو شی اخلی نخی گوری چیرا دا جاپان ده کده تایوان ده کده پلانه ده دنگه ده گوری ایک نمبر ده کدو نمبر ده نو اسی خو پی توکل نکه کنا چسو دی خبر یقین تا نی رسولی از اقبل صحت غم دا سرنشتا از اقبل ایمان غم دا سرنشتا چه اقبل ایمان تباکه دا چاویلی چه تا یو جاہل للرشا تا یو مشرک للرشا تا یو شیطان للرشا چه تا خواهتاو گو رکن کدا غشکل شیطان نی کان نوروس و شیاطین دیدلی هم خونده حضور پویگو چه دیر بدرنگ و بدمهر نو تا داسی تا توید چه روحانی علاج کم دا عالم نیکاو اگا بتا تا دا قرآن نایاتو خوی اگا بتا تا حدیثو خوی شتا دیکنه تو آگانی او دمون شتا دیکنه آغا چې پیغمبر نه راغلی دي نه هو مونږ تاسو ته خيو دغه معلومات مونږ ته دي کنه ها چې قران کې کوم آیات د شفا دي حدیث کې کوم حدیث دي چې پیغمبر ویلي دي اخو مونږ نو دا غزه ده ته چاو خو ويم چې دا جاهل دی او دا شیطان دی او دا مشرک دی چې هغه په خپل جهنمی دی او ته دینو دا غنه علاج کئ چې د روحاني علاج کوم از دا دا کوم ځای راغلو چې تار واچو او کنجک واچو او کاغذ اولی کاو اغه بیا په بو کې ولړاله او پاره باندې ولام با یې اوس کا دا کوم ځای راغله یره مونږ ته خوخه یې کنه یره دې ظالمانو نه تاسو کې چې دا کوم ځای راغله چې راغلی دی خو هغه مونږ ته معلوم دی کنه په دا هغه مونږ ته نه دی معلوم ښا دا هو کاروبار دی دغه ظالمان لکه سم چې په دین کې ظالمان دي او شیطانان دي نو د دنیا په حیثیت سروم ډیر لاندې خلق دي ولی د دین هغه سره خدای چې چولو تناس دي د دین هغه سره خدای چې رېړې ګرځي د دین هغه سره خدای چې چپس کوي د دین هغه سره خدای چې دغه غنم خرڅي د دین هغه سره خدای چې دغه لوګان خرڅي دا ته ډیر بهتر دي ما زکووی چې ورې عقل دین سره مرګره دي تاسو چې هغه وې چې 20000 روپې په دسو تومره خو دی یو مشهور ډاکټر چې د زړونو د دماغ اپریشن کوي دا غفیس دومره نه یې تاسو کې چې زمانه 20000 روپې په ساحل لکوټی د عقل نه کار واستل و بل دا چې تعالی صدر کړنو کار دی پوښو نه مونږ مجبور یو چې خامخا و مونږ خلق خيو کاری خپي او خوشالي ښا دلته مونږ په دې اداره کې دا چې आवाज اوري د قران او سنتو امون سره کینی پاسي اجی پلاری بیمار شی وی پلانی زیتای بوتلی و مونگ تا خو پتا لگی کنا فا آسا چلو ساختو نیولاو پرو کموری بیمار شی نو بوی دست دیو نو تا معلوم دی چی اگر اشکی والا تا مونی معلوم ادی تا معلومی خوا بوی تا پلانی زیتا اغیز چلو کن اغیز کاغذ نا نچا جوڑا کرا سیگرٹو او لګي و تاو کو دا ولې دې څه ساجاتو دا علاج دی دا کوم کتاب کې راغلی دی هغه له وی په ګوتو کې ولا بال پین کې خوځو ازور ورکو دا ولې علاج والو کو څه چلو دا علاج دی خا نو لار شي مونږ ته غږ نه کوي ور مونږ ته وي را چې بیا دم پیواچه او بولا بوتل راوړې چې بولا دم کې تو بخله وې دام نشته دې تعالی سوره فاتحه درځي تعالی آیت الکرسی درځي تعالی نو ما تساجت ته چې ته بخپل خود کفیلې چماوی چې الله مسلمان له اختیار ورکړی دی هم د جسمانی بیماره هم د روحانی بیماره او څه یو تقول دی چې دا کوا الله پاکي شفا اچي دواه کې سنشته اثر الله اچي کنه نو تا غار سو پری خو دل په شیطان په سر روان شوې چې خپویږي چې هغه گمراه دی او هغه مشرک دی او مون نشتا او دا نشتا بس دغه پیسو تناسته دی او یو نه په درګونو پیسې اخلي دا کوم علاج دی دره هوتا سره پاسپټال کې هم ظلم نکېږي هغه کې هم رحم شته دی چې توتم ځان خو خې چې یاره غریبان یو سنشت نو هغه یو یاره پرې ده مخه او دا ظالم توبه اخو ستاوینو سکلو تا ناس ده خانو دغا ساختو نئی زیرازی لار بوزی او مور بوزی او زی رازی هغه کی ملشی جنازه आवाज وشي ولی سچلو دا دې خپل لا سمړکلو کدی علاج کوله نو الله بوله صحت ورکړو نو علاج پرې خو دو او په دغه پسیشن خپل بیمار هلاک کو دنیا هم خراب شو او آخرت هم خراب شو دا و شو کنه بیا خلکو چې خپویږي چې سکیږي نه هغه کیسې دي دغه ته علاج نشي ویلې نو چې ګوري نوم په هسپتال کې ناشتي اوم به مریض دا د ملک تارونه او تعویذونه او دا پراته یې ها دا وګور دا دي خلکو بد قسمتي دا او بدبختی دا مونږ خو ویلیم دی او بیا هم وایو بیا به هم وایو چې کوم کورونو کې هویږي چې د شیطانانو سو سیری پیخی دی او تنگول کوي نو زورو په کیسو کې چې غیب قرآن ویلی نو سورۃ البقره دی وای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هر سار دی چې سور ویلی شي دورو کو دریرو کو پاو هر څومره چوي خدا دې قضا کینا دا دې وظیفه کی دا دې وای کاری کور کې بیا پیریان ښکار شو اوی کور کې چا چا دو او سحر کو اوی کور کې چا تعویذ او تار کې خو دا نه ازمیه ته کې کنه اچ بیا په مطلب یې هم پوېږي ترجمه دې هم کړی بیا خو نور اډا نور دې حدیث کې راځي چې دا غي کور نه شیطان تختی چې کوم کې سورۃ البقره لوستی شي دا ولی نکوه دا علاج ولی نکوه دا یو بل آوره یو بل خوشیطانان دی اگی پس پوئیگی حلاکیم تباکیم دی نظانو ساته دا لوی تبایی دا خو اللہ مونگل اختیار را کرده چه انسانا پا دیمی نیم مکلب کرده دا اجازت می دا تا نده کرده چه دا تکم کارو نکه دا مکوه دا مکوه علاج کوه دوائیش تا ده او د قران او سنت صحیح دمو نشته دي آیاتو نشته دي چې نبی علیہ السلام وا اقویخه چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده ومن همزات الشیاطین و يحذرون دا ټیټ حدیث ده اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان يحضرون دعوی چې څومره ویل شي په خپل ځان باندې په خپل بیمار باندې او یقین په وکا چې دا پیغمبر د خلی الفاظ دي د دې کې واسر نه دي دا روحانی علاج دے سورہ فاتحہ روحانی علاج دے تل کرسی روحانی علاج دے اخری دو سورتنا سورہ فلق و ناس دا روحانی علاج دے چوائی لیکن دا بی صبری خوبا نکے کنا شرم خوڑیر ہوئی خو سپت ہے پوہ نشو نو ایستا پخدے زور دے تا قرآن ندے ہو رید لے چلی من یشاو لمن یرید لمن یشاء لمن یرید چې دا الله خوښه دا الله اراده وشي نو کیږي بار کار نو صبر کاو کنه دا کار ته کته به صبر وکنه سبو کې هو لال بشزان به حالات کې سنداسي طبقه نه ترویتی طبقه نه نجومی طبقه نه هغه پیر شیطان ته پیره طبقه نه نو ځان به حالات کې سده وکړه نورو فالله ویلیفرو بماته نام ځان خراب ځان تباہ و برباد کړو دا ګوره لوی تباہی دا لوی هلاکت دا وسیدونه نشتا نشتا نشتا زمون خو خلی او شلی چې موږ وی خلکو کې صحیح نو موږ ته وه کنه چې ګنه دغه مشته دی په دین کې دغه علاج دی دغه دم دی او دغه دا وه موږ ته کوم ذکر راغلی چرې نشي خوله لنور بازی غالی راو خیجی ونی بی دین نشی خولی نو آقا خو پریزا خو منگوائیو چه انسان اللہ دل اختیار در کرده او دائره دا تراخ کلی چه دی که دن نچلیگا دقا دی روحانی علاج دی دقا دی جسمانی علاج دی دا کوا خو دا دائره نبار مزا گواری تباہ و برباد بشی اپا لطول شیطانانو اسپتالو ندی شیطانانو علاجو ندی اگه که صحت نشتا اگه دنیا و دا آخرت تباہی دا نگورا ناس مکوه کنخا چچا نئی او ریدلی او نئی خبر نزاغ خو جاہل دے کنا تاگنا خو گلن دا پکارا لیکن چیر او رخ او ری پا درسونو کے او پا بیانونو کے ام دا خبر رکی گی او بیام چکور کسو کتا پورتشنوی دے چبو ایدو پیدا خلق دیر وائی پریدی ام ننو ویدی باری بیا خلاص کی دے جہنم نا ولی زان تباک ہے ولی زان حلاک ہے علاجو کا چی مریض دی خوشی پدیت تغبان دیر خلق تباو برباد شخا کلولا پیسی ورکی حضرگنو ویلر شالتا نبی بی کی دم چوئی ہوئی او ویلی علاج نے محروم کی نپاغی سکی خو بس مرض زیادی گی زیادی گی یا دل تراؤ رسی یا راو نرسی خوا او جنازه اوشی دیزان حلاک نکو پا دغی سکی دا چاوی لیو چی نبی بیکی کی سپیشلسٹ تے چی دلی ونیس پی دم چی ایر دیو تا پا خپل نیول واری چی دی بیا دا اولو مرغوڑی جوڑ کی کنا خوا خلق تباہ و برباد کردی با نمونگا وایو چک دان شیدونا نشتا نشتا دان محلا کوئے ولی گورا که مریض جوڑ نشو نیٹے پوراوا نو دا مرگ نسوک نشی بچ کے دیکھا نو لار پا خپل وقت باندی لار خود تا خود تا خود پی دان حلاک نکو کنا تا خود پی دان کفر توی نیست کنا پوچھے کل دغا کارو ندی اکڑو امریضم لالو نو غوم ختم شو توم ختم شوی زان دی شرک تویستو کفر تویستو دغه کارونه چې څوک کوي غوم د کفر نه ندی بچو ا چې څوک ولذي غوم د کفر نه ندی بچو ځکه هغه کې به د شرک نه بل سشته دی نه کته له سلی کلی نو تیراله مون ته وخیا هغه کې د شرک الفاظ نه ای او یې خیا هغه کې یاد قران آیات یا پکې صحیح چدا ما کم اوی کدائی نشتا بس آوازون دی یا جبریل یا میکائیل یا اکل یا فرعون یا حامان دا تاویزون دی دا روحانی علاج دے دا خو روحانی تبایی دا نو بیا تو ایم چی گوار دا کارو نمکو ہے مکو ہے زمون خوی نا دا چی قیامت کی اللہ بیا مونگ رانی سی نا چی تا نوی لی نموایو چې الله مونږ ته بار بار ویلو خدا دې خلکو نقصان دې چې دی یقین نکیز په قران باندې نوخه الله دې مونږ دې شرکیات نه بچ کی چې هغه نه علاج دې نسې په تباہی دنیا او آخرت رسوایی ده آخر دعوانا نحن.